Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició de Jazznàtics a la sintonia d'aquesta emissora amb Rafael Corbí per gaudir de 60 minuts de música molt diversa amb el nostre programa Jazznàtics, amb Pedro Iturralde i Donna Hightower i el seu Impressions, de les peces que ens van emportar des del Festival de Jazz de Vitòria del 1987. Benvinguts i benvingudes. Thank you. que tú me has echado en el abandono. Aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Pero contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo. A Jazznàtics hem marxat cap a escoltar la música de Buena Vista Social Club, aquesta banda fundada el 1996 per reviure la música de la Cuba prerevolucionària. Lágrimas Negres amb Omar Portobondo, els hem escoltat amb el programa d'avui des del seu Lost and Found. Boots and Randolph amb Yakety Sax també ens acompanya amb el programa d'avui. Aquest... gran artista conegut per el seu èxit, que és el tema que escoltarem, del 1963, aquest Yakety Sax. Havia nascut el 1927, va morir el 2007. Va ser un dels grans protagonistes d'aquell Nashville Sound. Després, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong amb G-Baby, Ain't I Good to You, i també una de les peces d'en Pepe Rivera Trio amb el Pavebo, es diu així. L'escoltem també amb el programa del dia d'avui. Això, aquest últim, ens arribarà des del Class Continental Latin Jazz, un recopilatori que es va enregistrar al Teatre Paral·lel de Barcelona el 2011. treats you the way I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing too good for girls, so true. Mama, ain't I good to you? Yes, I bought you furs for Christmas and a diamond ring, Cadillac car and everything. Loves make me treat you the way I do. Gee, baby, ain't I good to you? Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing too good for a boy, that's so true. Gee, baby, ain't I good to you? Bought you some cashmere for Christmas, a diamond ring, a Mark 7 car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing too good for a boy, that's so true. Baby, baby, ain't I good to you? Bought you some crazy sports shirts, you had your fling, a Mercedes-Benz sport car and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Dig me paying taxes on what I gave to you.

Pepe Rivero, compositor. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. She's a big fat mommy with a big bum single cut bones. Oh, baby. Oh, baby. My funny new girl. Oh, funny new girl. She's a big fat mommy with a big bum single cut bones. Ooh, can't you see my name? La la la la la go down, down, down, ba ba ba ba ba ba ba. Oh, baby. Ooh, baby. My funny new girl. Oh, funny new girl. She's a big fat mommy with a big bum single cut bones. Oh, Quina meravella aquesta interpretació que ens han portat Terrassa. Dixie Sextet, des del Talcom Raja 2006, I Found a New Baby, amb la participació de Josep Maria Ferràs, Joan Massans, Pau Casares, Ramon Escalé, Josemi Moreleda i Adrià Font. També una altra col·laboració fantàstica amb gent com Gary Burton, Pat Metheny, Steve Swallow i Antonio Sánchez, que ens porten també una de les seves interpretacions en directe des del 2009, des del Quartet Live, aquest Sea Journey. Una altra magnífica interpretació en directe, en aquest cas, amb aquests protagonistes que us comentàvem, en Gary Burton, Pat Metheny, Steve Swallow, Anthony Sánchez, amb el Sea Journey. Hem estat aquí a Jazznàtics i estem ja a la recta final del nostre espai. Per aquesta setmana ens queden un parell de temes que compartirem amb la magnífica música de Joe Lovano des d'aquest Sippin' at Wells. És història pura del jazz, l'artista de Cleveland, d'Ohio. I després, amb Ben Sight, The Healer and the Tribe, que ens aportarà el Mystic Dance des del seu Feels Good to, Good to Be Back en directe. Per tant, els dos darrers temes de l'edició d'avui de Jazznàtics. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera i gràcies per compartir aquesta hora de jazz amb nosaltres. chill factor, steady zero. When life grows cold, we need a hero, a mover of souls. I reach and cannot touch. I ache but cannot feel. Hopeless, waiting for the hopeful sparingly. Is this my chance to heal? Genesis rising brings optimism to the young and for the old. For the warrior of love has now returned. My friend, a mover of souls. There, deep within darkness, where silent oppression remains idle, strength multiplied by tenfold, where fairy tales become scary tales, psychomorphing my dreams into nightmares from stories that have already been told. No consequence for the evil. Grant a free pass to those who hate. Unsure of what I believe is good, unconscious whispers still say, wait. Mind-stripping marauders scream, trying to convince us that they're the voice of change. But I can't define this need for hope. No wonder why it feels so strange. No more questions to ask. Comatose and uncertain, in desperity, we take. For the poor souls have now been deserted, and even they don't deserve such a fate. War-torn minds have led us to believe that they cannot fight to end access granted by those who have been heavily deranged. So we remain a captive audience of subpar solicitation from the less qualified to guide us to the needed change. The leadership position is up for grabs, ideas pounded by dark voices, overpowered by sanctimonious mystique, crushing the memories of our choices. Wanting, waiting, searching, and exhausted by our needs, so tired, we must rest. No compromise can be afforded by the faithful. We need hope to sustain such a test. I too still stare at the crossbone beneath a skull on a no trespassing sign, paralyzed by fear. Then voices triumphant say, don't be afraid, come closer. Read the sign again. Keep walking straight ahead, don't stop. What you really need is through here. We then begin to regain our strength and take note. Courage returns, and then we listen. Yeah, then we listen. We then welcome back the relationship that we once had with healthy intuition. My friends, hear the voice of assurance from my friend who moves souls. Cy Perkoff.